Først med skyet med regn flere steder i den østlige del af landet i morgentimerne stedvis tåge. I løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol, og kun enkelte byer hister her lokalt måske med torden. På Bornholm fortsat skyet med regn af og til. Temperaturer mellem 14 og 18 grader, og vinden tiltager og bliver let til frisk ved kysterne stedvis op til hård vind omkring nordvest. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sue. Jeg har fået to nye gæster i studiet. Jeg vil ikke introducere dem endnu. Det skal de selv have lov til. De sidder med i denne time og bladrer aviserne igennem, snakker om ugens og weekendens store historier. Senere på timen skal vi også snakke om bogen Erik Menneskesøn af Lars Henrik Olsen. Det er en af de mest populære danske bøger. Utallige børn og voksne for den sags skyld har læst bogen med stor glæde. Bogen fortæller om menneskedrengen Eriks rejse ind i den nordiske mytologi, hvor han både møder guder og jætter. De seneste mange år har vi set en række filmatiseringer af kendte fantasybøger, men historien om Erik er ikke nået til biograflaget endnu. Der er nemlig måske en film på vej takket være bidrag fra helt almindelige mennesker som mig og dig. Det snakker vi om senere på timen. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Så vil jeg byde velkommen til to nye gæster i studiet. Velkommen til dig, Ulla Tofte. Tak. Og til dig, Ben Falbert. Tak skal du have. Og vi starter med dig, Ulla. Du skal have lov til at introducere dig selv. Jeg hedder Ulla Tofte, og jeg er direktør for en kulturhistoriefestival. Den hedder Golden Days, og den har de sidste 14 dage sat fokus på krig. Mm-hmm. Ikke bare Første Verdenskrig, det var måske anledningen, men krig, havde jeg sagt i al almindelighed, de krige, der foregår omkring os i øjeblikket, og som på den ene eller den anden måde alle sammen udspringer af Første Verdenskrig. Og Golden Days slutter i dag. Yes. Har du været tilfreds? Jeg har været rigtig godt tilfreds. Det skal du jo sige. Ja, men jeg vil sige, at jeg har været positivt overrasket, kunne jeg også sige. Fordi at sætte fokus på Første Verdenskrig og allerhelst vil henvende sig til sådan folk mellem 20 og 45, det er jo lidt af et benspænd, fordi umiddelbart så flakker deres blikke, når de hører Første Verdenskrig, og de fleste tænker, hold da op, det lyder som en morfar. Ja. Men ikke desto mindre, så er det vældig til. Jeg skulle lige til at sige, at når jeg tænker på dem, der køber bøger om Første Verdenskrig, og måske vil gå til sådan en festival, der handler om Første Verdenskrig, så er der sådan nogle, der ligner Ben Falber. Lige præcis. og det er ikke for at fornærme dig, Ben. Men er det så lykkedes at få de 25-40 til? Ja, jeg vil sige, når du nu nævner Ben Falbert, så var han en af dem, der ikke havde opdaget den her festival. Nå. Hvorimod det vælter til med folk på 25 og 30. Jamen, det er jo perfekt, det som det skal være. Han mangler noget kulturelt kapital, ikke? Nej, jeg vil sige... Det er derfor, at vi har inviteret ham ind i studiet sammen med dig, Ulla. Men Ulla, jeg så, at der var nogen, der på nettet kommenterede den måde, I har promoveret festivalen på, og festivalsplakaten, hvor det er sådan number one krig, at det ligner sådan en flakon. Dyr parfume, og det er en mærkelig æstetisering af en modbydelig krig. Hvad siger du til det? Man kan sige noget af det, vi har... Og det er jo, fordi I gerne vil have fat i de unge, går jeg ud fra. Ja, I har lavet det udtryk, ikke? Det er sådan et madman-agtigt. Jeg vil sige, det er egentlig mere end det, fordi vores fokus har især været det, der kom ud af Første Verdenskrig. Udover alt det forfærdelige, og først og fremmest forfærdelige, der sker med Første Verdenskrig, så resulterer Første Verdenskrig også i et kulturelt nybrud her i Europa. Et kulturelt nybrud, som, kan man sige, sætter gang, eller giver sådan en strøm til det moderne. Avantgarden, den nye kvinde, der springer ud med kort hår og kort kjole og smider korsettet. Og derfor har vi også brugt en æstetik, der for eksempel spejler Chanels parfumeflasker. For Chanel var en af dem, der så at sige kom ud af Første Verdenskrig på den anden side, da krigen og det her forfærdelige traume var over, så benyttede Europa i og for sig også chancen, eller man kan sige, at det var et nulpunkt, hvor ud af et nye kulturelle strømninger sprang, og dermed måske begyndelsen på det rigtige 20. århundrede. Så det giver faktisk mening. Det giver mening. Udtryk, det er langt mere end bare en leflen for de unge. Ja. Og Ben Falbert, nu har vi faktisk snakket om dig. Uden at tale med dig. Det er jo ikke særlig pænt. Du skal også have lov til at komme til ord. Og Ben Falbert, jeg vil bede dig om at introducere dig selv, ligesom Ulla Tofte også netop har gjort. Jo, tak. Jamen, jeg var i 24 år indtil 2010 chefredaktør for Ekstra Bladet. Og Nu om dagen skriver jeg stadigvæk i avisen hver fredag og søndag, dekorerer jeg bagsiden med mine uforbederlige meninger om alt i denne verden, ofte noget politisk betonet. Så skriver jeg lidt i Fyns Amtsavis, hvor jeg også har en kommentar en gang om måneden, fordi jeg har et hus på Langeland, så jeg tror, at Mühlenberg derovre har bedt mig om at tage udgangspunkt i udkants Danmark der. Og så skriver jeg lidt på nettet. Jeg tror ikke, han ville bryde sig om, at du kaldte det udkants Danmark. Jo, det er den anerkendte betragtning, eller vandkants Danmark. Vandkants Danmark, ja. For at pynte lidt på det. Og jeg blander mig også lidt i mediedebatten i Media Watch, som er sådan et site på nettet, mest for fagfolk. Så har jeg skrevet nogle bøger. Jeg har skrevet blandt andet en bog om danske statsministre og en om det danske kongehus. Så det er sådan lidt blandet landhandel, især nu om dagen. Man kan sige, at du er en professionel avislæser og avisskaber, og vi skal bladre aviserne igennem i løbet af den her time, og vi tager første omgang lige om lidt. Klokken er 10 minutter over 8. Sommerferien er overstået, og det betyder, at Europa igen står i flammer. Europa i flammer. Med Morten Messerschmidt og Jens Rode. Jamen, der er jo ikke nogen brand anden end den, du render rundt og sætter. Det er sandt, det her ikke slet. Er det ikke gået op for dig, at jeg er Danmarks største parti? 26,6% af danskerne satte deres kryds ud for Mit Navn eller Dansk Folkeparti her for et par måneder siden. Hvis ikke det gik op for mig sådan helt af sig selv, så gjorde det i hvert fald for min kone. Hun løb rundt i stuen om aftenen, da valgresultatet stod klar og sagde, nej, nej, nej, nej, Morten Messerschmidt er blevet mainstream i Danmark. Den ene er glødende modstander af EU. Den anden brænder for den europæiske union. Jamen, der sker jo simpelthen det, at vi er på rette vej. Vi er på rette spor. Europa og Danmark og verden er ved at blive et bedre sted. Det er jo ikke sådan, at jeg jubler, når jeg går ind af Europaparlamentets svingdør. Men jeg har det bedre, end jeg har haft de sidste 5 år. Europa i flammer. I dag kl. 16. Her på Radio 24/7. Jamen, velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Med i studiet har jeg Ben Faltbert, der er journalist og forfatter, tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet, og så har jeg også Ulla Tofte, der er direktør for festivalen Golden Days, der altså slutter i dag. Og I sidder med en kæmpe bunke aviser foran jer. Der er også en tallerken med croissanter, I er velkomne til at tage. Og så er der kaffe her i studiet. Søndagsaviser, så stemningen er, som den skal være. Bente Faltbert, du er faldet over en historie eller en forside, som ikke sådan signalerer hygge, vel? Nej, man må sige, at den mest usædvanlige forside i dag, i hvert fald rent grafisk, det er Politikens, som jo kører med en fuldstændig sort forside, der kun brydes af en lille papirflyver, som er lavet af Politikken til synlædende. Ærendet er at starte en indsamling til fordel for Syrien, krigsoffer i Syrien, så det er sådan ret fredeligt historie i virkeligheden. Men det er ikke Politikken, der selv har fundet på den model. Det gjorde Expressen forleden dag, da de dagen efter det svenske valg i mandags udkom med en fuldstændig sort forside, hvorpå der bare stod, i går stemte 781.120 svenskere på, og så en blomst, der skal symbolisere Sverigesdemokraterne. Og det gjorde Expressen gør det altså til en sorgens dag, at 13% af de svenske vælgere har stemt på det indvandrerkritiske parti derovre. Og vi sidder jo på denne side af sundet og synes, at det er næsten et atlanterhav, der skiller os i holdning til, hvad man kan og ikke kan. Altså det, at man i Sverige udelukker indvandrerkritiske synspunkter fra den offentlige debat, og er i den grad på nakken af 13% af vælgerne. Det virker jo, som bliver skræmmet i et musehul. Der er meget få svensker, der tør stå op og fortælle, at de faktisk hører til de 13%. Det forekommer jo også helt vanvittigt. Men det er selvfølgelig meget behændeligt, at Politikken ligesom planker den med den der idé. Og det virker, som om de er der i debatten, hvor vi var i slut-90'erne, startnullerne, hvor det jo reelt ikke var stuerent at stemme på DF, og når der blev lavet meningsmålinger, og folk de anonymt kunne sige, hvem de ville stemme på. Selv når det var anonymt, så kunne man se, at DF fik væsentligt flere stemmer til valget, fordi folk ikke engang ville sige det anonymt, når de blev ringet op af meningsmålingsinstitutter osv. Men jeg tænker også, det er jo ikke kun medierne, der holder dem udenfor. Det er jo sådan en kombination af medier og at de etablerede partier siger, at vi vil ikke samarbejde med dem. Der er jo den store forskel på Danmark og Sverige. Det er rigtigt. Politikken er måske den avis, der er blevet mest hængende i den gamle holdning om, at det ikke er ret tilladt at have indvandrerkritiske meninger. Det er jo lidt provokerende, at de så laver sådan en sort forside, og så er det, som du selv siger, en lidt uskadelig historie om, at vi skal samle ind til Syrien. Det er lidt tamt formål, at de bare skal samle nogle penge sammen til nogle flygtninge. Det siger noget om, hvor meget timing betyder. Ja. Ben Faber, du har også faldet over en anden historie. Ja, jeg kan se min egen gamle vis Ekstrabladet går en helt anden vej i dag. Altså, det er jo ellers dagpengedag. Ja. Dagen efter Helle Thornings store tale, hvor Mor Danmark der i rødt og hvidt stod og lovede, at man skulle fremskynde reformen. Jeg synes, det er en meget smart træk. Nu må vi se, om hun får sit kongres med sig. Men det er jo ikke sådan ret stort fremskridt for de mennesker, det går ud over, at der måske sker noget efter næste valg. Reform lige efter næste valg netop. Ikke? Mm. Men altså Ekstrabladet har fundet på noget andet. De har beskæftiget sig med den... Det er alt det brænde, der falder ned over ejeren af Jensens Bøfhus, som jo har ført højesteretssag imod en anden restauratør, der havde lavet sig en forretning, der hed Jensens Fiskehus. Og han fik altså højesterets ord for, at det måtte han ikke, fordi Jensens Bøfhus anses for at have monopol nærmest på navnet. Mm. Og det er der altså rigtig mange mennesker, der er blevet gale over, så nu falder brændet ned på nettet over det der foretagende. Og Ulla Tofte, den historie har du også bidt mærke i? Ja, jeg har især bidt mærke i netop, hvordan brændet falder ned, men på nettet. Spørgsmålet er, om det gør det i virkeligheden, når vi lige er sådan ude på den anden side af denne her uge. Fordi nettet er på en eller anden måde det uforpligtende lynknald, hver eneste gang, man giver sin mening til kende eller sin forargelse. I sidste uge, der på den del af nettet, hvor jeg færdes, der var samme farvelse spredt ud over DR's lukning af underholdningsorkestret. Nyheden om det kom om mandagen og om lørdagen, tror jeg faktisk, i Golden Days Festivalens regi, var der en koncert med underholdningsorkestret, hvor salen var halvt fyldt. Mm. Det på trods af, at 24.000, eller mange ved jeg, faktisk bekendt sig til, eller rasede på nettet og meldte sig ind i gruppen Stop Lukning af Underholdningsorkestret. Jeg synes egentlig, det siger meget om, at alt kan lade sig gøre på nettet, og det er utroligt billigt, for ikke at sige gratis, at have en meget markant holdning, også til Jensens Bøfhus. Men i realiteten, så tror jeg måske endda, de samme mennesker, som i sidste uge mente, at DR tog fejl, når de lukkede Underholdningsorkestret, de sidder nok og spiser billige bøffer på Jensens Bøfhus om en uges tid. Jeg kunne se, at på min Facebook-væg, der er mange, der har skrevet sådan, hvordan kan man straffe Jensens Bøfhus? Og flere, der skrev, boykot Jensens Bøfhus, hvor der var nogen, der svarede, jamen, du spiser der jo ikke i forvejen. Præcis. Det gør jo ikke nogen forskel. Og det er jo det samme med dem, der brokker sig over DR's underholdningsorkester, men de gider de ikke at købe ikke billetter for til skidtet. Lige nøjagtigt. Men det er vel i orden? Altså, det er vel i orden at have holdninger til ting, uden at forpligte sig, eller hvordan? Ja, det er fuldstændig i orden at have holdninger til ting, men jeg tror også bare, man skal aflæse de holdninger, som, kan man sige, en blafren i vinden, de forsvinder igen. Det er uhåndgribeligt, fordi de holdninger kommer ikke til udtryk med en, kan man sige, med en handling. Og når der ikke er handlinger bag, så kan man sige, så er det i virkeligheden kun noget, der betyder noget i det øjeblik, du sidder og scroller ned over din Facebook. Men i virkeligheden, der har det ingen effekt. Hvad tænker du, Ben Faller? Jeg tror, det er rigtigt, at der er mange, vi vil opleve mange folkestemninger, der er meget forbigående. Fordi det er så nemt. Du skal bare tænde på din PC og så sende noget afsted. Du kan gøre det på alle, for et S-tog, eller du kan gøre det hvor som helst, du er i verden. Du kan gøre det på din telefon. Så det er meget nemt at give udtryk for skarpe meninger, eller for politisk korrekte meninger, som det jo ofte er. Det var lidt mere besværligt før i tiden, hvor du så alt skulle sætte dig ned og skrive et læserbrev, eller interessere et medie for selv at gå ind i en eller anden sag, som du gerne ville, som du brændte for. Der krævede lidt mere forberedelse. Du skulle slikke på et frimærke, du skulle ned og putte det i postkassen, og det var en lidt større indsats. Det var ikke sikkert, det blev trygt. Det var ikke sikkert, det blev trygt. En debatredaktør sagde, at det her det er simpelthen for dårligt, til jeg gider at trykke det. Det kunne også ske, ja, men jeg tror bare, at den enkeltes indsats var lidt større, end bare lige at sætte sig ned og skrive juhu eller ævebøve i et eller andet socialt medie. Hvad tænker I om det? Altså, er det en god ting, at flere kan komme til over og give udtryk for deres farvelse og så videre? Eller? Altså, på mange måder er det jo indbegrebet af det ultrademokratiske samfund. Enhver giver sin mening til kende. Men når du nu, Ben Faber, nævner de her barrierer, der faktisk før var, inden man kunne give sin mening til kende, man skulle skrive et brev eller slikke på et frimærk, hvis man kunne også danne en forening mod noget, og det krævede i og for sig, at man i virkelighedens verden fandt nogle meningsfæller og lavede en stiftende generalforsamling og stiftede denne her protestforening. Utroligt besværligt på mange måder, men et eller andet sted var det måske også et filter, hvor man undervejs nåede at finde ud af, okay, måske er det her ikke den vigtigste sag i verden. Det kunne være, at jeg skulle bruge alle de her kræfter på noget andet. Og det filter er sat ud af spil. Til gengæld, kan man sige, så har enhver sin egen stemme meget hurtigt. Ja, det gik lidt langsommere før i tiden, så folk havde også lejlighed til at bruge al den tid på at tænke sig om. Måske fortryde. Man kunne faktisk nå at spise en sidste middag på Jensens Bøfhus, før man gik i gang med at boykotte skidtet dagen efter. Og lige smage efter, ja, måske. Jeg tænker lidt, altså umiddelbart, når man hører den her sag, ikke, at Højesteret giver Jensens Bøfhus medhold i, at Jensens Fiskehus ikke må hedde Jensens, eller Jensens Fiskerestaurant eller Fiskehus, jeg kan ikke huske det, men de må ikke hedde Jensens. At det lyder absurd. Altså, hvad tænker I om sagen? Er I lige så forarvet som nogle af dem, der er på nettet, eller har I det sådan, Jeg synes, det er en forkert dom, må jeg sige. Altså, jeg synes, det mand skulle da have lov til at kalde det Jensens Fiskehus, og jeg synes, det er virkelig... Han hedder jo Jensen. Ja, og jeg synes, det er meget småligt af ejerne af Jensens Bøfhus at føre den sag. Nu skal den der stakkels fiskerestauratør altså punge ud med, jeg tror, det er 300-400.000 kroner i sagsomkostninger, så det er en rimelig dyr omgang for ham. Jeg synes, det er en mærkelig afgørelse. Og han har endda stadig rigtigt til Jensens. Lige altså præcis. Jensens Bøfhus, jeg forstår ikke det der apostrof. Jeg er fuldstændig enig. Altså, ham Jensen der med fiskehuset, han kan stave. Han har i øvrigt et logo og en forretning, der på ingen måde minder om Jensens Bøfhus. Til gengæld har han, det eneste han deler med dem, det er vel et af Danmarks mest almindelige efternavn, Jensen. Ja. Så det er da problematisk, i mine øjne i hvert fald, at overhovedet at føre den dom. Og nu snakkede vi jo om, at det sådan lidt er et hurtigt knald på de sociale medier, ikke? Man kan lige hurtigt give udtryk for forargelse, og så er det overstået. Tror I, det her kan få en betydning for Jensens Bøfhus? På kort sigt, ja. Ja, jeg tror nok, der er nogen, der vil sige til hinanden, at der skal vi i hvert fald ikke hen og spise i aften. Ja. Men altså, sådan nogle stemninger har det jo med at lægge sig. Det hjælper jo måske på det, at historien faktisk har bredt sig fra nettet til forsiden af Ekstrabladet i dag. Yeah. I dag. Ja, i dag. Vi har snakket om Jensens Bøfhus, vi har snakket om Expressens sorte forside, som Dagbladet Politikken har kopieret i dag. Og Bent Faltbart, jeg havde lidt forudset, at vi på en eller anden måde ville komme ind på Sverige, når du var med i studiet. Så jeg har lagt et svensk nummer ind i vores program. Vi hviler lige ørerne et øjeblik med et nummer, et band, som det er svært at blive forarvet over og sure på. Det her, det er Bo Kaspers Orkester med nummeret 1 og 0. 25 minutter over 8. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Zoe. Jeg er med i studiet, har jeg forfatter, journalist, tidligere chefredaktør på Ekstrabladet Bent Falbert og Ulla Tofte, der er direktør for festivalen Golden Days. Bogen Erik Menneskesøn af Lars Henrik Olsen er en af de mest populære danske bøger. Mange børn har læst bogen med stor glæde. Den fortæller om menneskedrengen Eriks rejse ind i den nordiske mytologi, hvor han møder både guder og jætter, og det er meget billedskabende. Derfor er der også en gruppe, der gerne vil filmatisere den her bog her. En af dem, det er dig, Edith Tedebyg Fabricius. Velkommen til. Tak skal du have. Du er filminstruktør og har netop samlet nok penge ind gennem et crowdfunding-website. Vi kommer tilbage til konceptet crowdfunding til at lave en trailer for den her film, og den her trailer vil du så benytte til at samle penge ind til at lave en fuld spillefilm. Først, kan du ikke fortælle lytterne lidt om Erik Menneskesøn? Altså uden at afsløre alt for meget af handlingen, men hvorfor er det, at den her bog, den bør filmatiseres? Erik Menneskesøn, den har været introduktionen for rigtig mange unge til den nordiske mytologi. Så det er en, der er et kært folkeeje allerede. Det, jeg godt kan lide ved den, det er, at den formidler vores oldnordiske kulturarv så klart, som den gør. Fordi det har vi ikke særlig meget andet i mediebillederne, der gør. Marvels Thor-film, de er jo super, super fede, men det er superheltefilm, og har ikke så meget med mytologien at gøre. Og jeg har egentlig manglet, at den var ude klart at se, fordi den er, visuelt set er den utrolig flot. Bøgerne handler om teenage-drengen Erik, der simpelthen rejser igennem den nordiske mytologi, og oplever denne her 1000 år lange krig, der har været igennem tiderne mellem aser og jætter. Og den der krig trækker selvfølgelig tråde ud til en masse ting i verden lige nu, som gør den meget aktuel. Og der er jo så andre, der er enige med dig i, at den her bog, den bør filmatiseres. Du har netop fået finansieret produktionen af traileren, og det har du fået via et crowdfunding-website. Hvad er det for noget? Crowdfunding, det foregår typisk på hjemmesider, hvor man så lægger sit projekt op og lægger et mål og siger, jeg vil gerne rejse og så mange penge. Og så kan folk gå ind og støtte ens projekt. Så vi har rejst de her 60.000 kroner, hvilket gør det nok for os til at lave den her trailer, når vi så har fået så meget sponsoreret. Og det er bare almindelige mennesker, som giver penge? Helt almindelige mennesker, ja. Hvor meget giver folk typisk? Altså, der er fattige studerende, der har givet $1, og der er glade mennesker, der har givet omkring... Altså, jeg tror, gennemsnit ligger nok omkring de der 350 kroner. Hvad gør man for at få folk til at give penge? Altså, det her, det er jo sådan en slags tækkeri fra den kreative klasse, ikke? Det kan du kalde det. Bortset fra, at det ikke går i egen lomme. Ja, det kan man godt kalde det, men altså, jeg vil sige... Det er snarere for mig en måde at få finansieret noget, som der måske er lidt mere sådan forsigtighed omkring at lave i branchen, som det er. Vi har ikke en let vej foran os med at lave det her projekt, fordi vi ikke vil lave det på den måde, der lige umiddelbart er den mest oplagte. Jeg vil ikke lave børnefilm, jeg vil ikke lave fuld animation, jeg vil gerne sørge for at få det her univers ud så trofast mod oplægget som overhovedet muligt. Både af hensyn til, at jeg elsker de bøger utrolig højt, og der er rigtig mange fans, der har det på samme måde, men også fordi det fjerner hele pointen med at lave de film ellers. Hvad er det for nogle mennesker, der har støttet projektet? Og der er rigtig mange i vikingereenactment-miljøet, ved jeg i hvert fald. Der har vi fået rigtig meget støtte. Ja. Jeg har faktisk utroligt rørt over netop den støtte, fordi de er nogle af dem, der er meget kritiske omkring det. Ja. Hvor tingene skal være i orden. Men ellers, altså alt muligt. Og faktisk fra hele verden. Og nu har I som sagt fået penge ind til at lave den her trailer her. Den skal vare et par minutter. Yes. Filmen skal være lidt længere. Det må man sige. I skal bruge traileren til at få nogle støttemidler ind. Hvis nu I får nej, kan det så lade sig gøre at finansiere en helt film med crowdfunding? Jeg vil ikke basere en helt film på crowdfunding, men jeg vil sige, jeg regner allerede nu med at skulle kigge andre steder hen efter finansieringen. Selvfølgelig søger vi de almindelige steder, sådan, men vi vil noget, der er lidt anderledes, så det gør også, vi må tænke lidt mere kreativt. Ben Falbert og Ulla Tofte, I er jo stadig med i studiet og bladrer aviserne igennem og snakker om alt muligt med mig i løbet af den her time her. Ulla Tofte, kunne du finde på at bruge crowdfunding til for eksempel at få nogle penge i kassen til festivalen Golden Days? Det kunne jeg sagtens. Altså, jeg er vild med alt crowd, og jeg synes egentlig, det har lidt til fælles med det, vi talte om lige før, nemlig Facebook. Det er meget demokratisk. Alle kan på en eller anden måde byde ind. Det går hurtigt. Men man kan sige, det lider måske også af de samme ting som Facebook, at der er noget en lille smule uforpligtende over det. Det er svært at se forskel på, han har sagt, hip og hap, eller stort og småt, når vi snakker crowd. Så der er fordele og ulemper. Men jeg har den helt klart. Ja. Hvad tænker du, Ben Falber? Jeg synes, det er en meget sympatisk side af de moderne sociale medier, at man kan gå ud og samle penge til det her. Det er jo lige den omvendte verden. Man plejer at lave filmen først, og så lave reklamefilmen, traileren for filmen bagefter. Her er det altså den anden vej. Man ønsker det jo held og lykke med det, men jeg kan jo ikke, når man er sådan en mistænksom type som jeg, så kan man ikke lade være at tænke på, hvornår kommer den første gang, hvor man misbruger det her crowdfunding, og får folk til at putte penge i noget, som bare ender med, at ham, der samler dem sammen, han tager på ferie i Barbados, for der er jo ikke nogen revision indbygget i det her nødvendigvis. Men kunne du finde på det, Edith? Nej. Til Barbados? Det er Edith, jeg mistænker, men det kommer jo nok på et tidspunkt. Men selvfølgelig, det er sket allerede. Altså, er det det? Jeg har undersøgt crowdfunding utrolig godt, selvfølgelig, inden jeg gik i kast med det her. Selvfølgelig har der været nogle uheldige sager, fordi man går ud i crowdfunding og lover en hel masse og siger, at vi har det her projekt. Mm. Men vi er faktisk allerede gået i gang med produktionen, og vi har lagt en masse billeder op og video på nettet, så man kan se, hvad det er, vi har gang i. Okay, fordi at folk netop tænker, okay, er det her noget hokus? I forvejen får man jo nogle gange mails og Facebook-beskeder fra folk, der er sådan, hey, I'm son of a king in New Guinea, and now I'm in a dungeon, if you give me your credit card number, og så videre. Man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der skrev, hey, I want to do a movie about Erik Menneskesøn. Nu er risikoen for den enkelte nok ret begrænset, for det er nok ikke så stort beløb, den enkelte person sender afsted. Nej, det er så den store forskel. Ja. Der er jo nogle enkelte, der har støttet med 5.000 for eksempel. Ikke? Så det giver selvfølgelig et ordentligt hak op. Ja. Jeg synes, det er det ultimative eksempel på, hvilket tillidsfuldt samfund vi egentlig har, og en tillidsfuld verden, når du siger, at folk fra USA faktisk har sendt penge. Ja. Mm. Han har sagt herover til Danmark, uden helt at nogensinde måske har mødt dig, og alligevel sender de penge og støtter et projekt. Ja. Og de kan jo ikke vide, om du er på vej til Barbados. Nej. Hvis det var et svindelnummer, så var det ret udspekuleret og meget indviklet sat op. Præcis. Der er nogen, der gør det. Altså, ja. Selvfølgelig er der det. Men altså, jeg er enormt ydmyg omkring de mennesker, som faktisk har givet støtte. Det bliver meget fysisk at tænke på, når man ser de her enkelte mennesker og små SU-modtagere, som siger, jeg har $1, den må du gerne få. Det kan jeg godt få ud af mit budget til det her. Jeg bliver meget ydmyg omkring det, og vil også gerne passe godt på både bøgerne, de elsker, og selvfølgelig også den støtte, de giver projektet. Selvfølgelig. De må have en fribillet, når filmen kommer. Ja. Og det må jo også gøre, at de her mange mennesker, som spytter penge i kassen, de føler et medejerskab. Det kan faktisk bruges til at promovere bogen til slut. Jeg kan godt se argumentet med, at det er en demokratisering af den her produktionsproces, så man kan gå uden om statslige filminstitutter og det ene og det andet. Men jeg tænker også, det er også en lidt kaospilot-agtigt, ikke? Det der med innovation fra bunden og det ene og det andet, og så får man en dollar her. Der. Kan du ikke bare få Saxo Bank til at betale det hele? Det vil være meget lettere. Kan man ikke det? Har I ikke forsøgt det? Jo, vi selvfølgelig søger vi alle mulige steder. Man kan sige, det der fordelen med det her i starten, det er, at vi har en rigtig stor grad af kontrol over projektet. Mm. Jeg har brugt 6 år på at udvikle det her koncept. Jeg er meget påpasselig med, hvordan den her skal filmatiseres netop, så det kommer ud på den der meget hårfine balance af noget, der er virkelig underholdende, og noget, der stadig er troværdigt, og noget, der stadig har troet til vikingkulturen, hvor jeg gerne vil forankre historien. Ikke? Så Det er simpelthen for at beholde noget kontrol, og jeg kan godt lide et eller andet sted, at der er en community, som støtter op om det her projekt i den her grad. Filminstruktør Edith Tvede Byg Fabricius, tak fordi du besøgte os her i studiet, og held og lykke med projektet. Tak skal du have. Rapporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må ikke få den igen? Nu har de taget kalotten af, det er faktisk ikke. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som så kørt også efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for, nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelovnskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og med i studiet har jeg her Bent Falbert, journalist og forfatter, tidligere chefredaktør på Ekstrabladet, og Ulla Tofte, der er direktør for Golden Days Festivalen, som slutter i dag. I sidder med en kæmpe bunke aviser foran jer og ser meget koncentreret ud. Hvad er du faldet over, Ulla? Jeg er faldet over denne her lidt pussy artikel i Berlingske Magasin, om at lige så mange mennesker, lige så mange unge har søgt om at blive en del af Paradise Hotel, som det antal 2.500, der har søgt ind på læreruddannelsen. Det er fuldstændig absurd. Og nu skal det jo så lige siges, at man kan faktisk godt både søge ind på læreruddannelsen og Paradise rigtigt. Hotel, men stadigvæk så er det et eller andet sådan lidt vidensbyrd om, at der er mere bang for the buck, så at sige, i Paradise Hotel. Og interessen for på en eller anden måde, de her, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, at Paradise Hotel ruller over skærmen, men det er måske over et par måneder. Hvorimod læreruddannelsen, det er 4 år, og så er det på den ene eller den anden måde, måske ikke resten af ens liv, men det har en helt anden værdi og betydning. Og spørgsmålet er, om det bare er fordi, at læreruddannelsen er lidt modvendt i øjeblikket, og det ikke er så populært. Det tror jeg faktisk ikke. Mm. Jeg tror, det her grundlæggende handler om, at det er det der med at lynhurtigt komme på skærmen, det forekommer for mange utrolig meget mere attraktivt, end at sidde og båge den 4 år på et lærerseminar og bagefter skal ud og undervise. Det er sådan et stort og nok ubehageligt skridt, grænseoverskridende skridt for mange, at træffe den beslutning, at man skal undervise og i virkeligheden give rigtig meget af sig selv. Det gør man som lærer. Læg sig fast på resten af sin livsbane. Men omvendt tænker jeg også, at det er jo nok ikke noget, som de unge tænker over her og nu, men det klæber jo til ens navn, at man har været med i Paradise Hotel bagefter, og at der ligger sexscener med en på nettet osv. Det er jo også noget, man hører, at nogle af de her reality-stjerner 10 år efter tænker, puha, var det en fejl, ikke? Hvad siger jo, du, Ben Faber? Jeg siger, at altså, da jeg var barn, der, når folk spurgte en, hvad man ville være, så sagde de fleste af mine samtidig, at de ville være brandmand eller politimand eller sådan noget. Jeg var en afviger. Jeg ville være Perry Mason, den der berømte forsvarsadvokat, der kørte på TV dengang. Ja. Men min indtryk er, at nu om dagen, der siger folk, at jeg vil være berømt. Og det er det vigtigste. Om det så skal være uden bukser på i et såkaldt reality-program, som jo ikke er reality, det er jo så kunstigt, som noget kan være, så vil man altså gerne det. Men jeg synes, paradokset består i, at næsten alle mennesker har et forhold i deres erindring til en lærer. Læreren er noget, man husker livet igennem. Den gode lærer står virkelig i hukommelsen hos utrolig mange mennesker, alle vedkommendes elever. Hvorimod 2 sæsoner efter, der har du glemt alt om, hvem der nogensinde var med i Paradise Hotel. Så hvis man vil gå over i historien, det er egentlig bare det, jeg siger. Hvis man for alvor vil være berømt hos nogen i mange, mange år, så er vejen, altså så det at læse lærer, er der helt klart mere vejen til berømmelse for mig at se, end Paradise Hotel, som er et quick fix, det varer et par år, og så er du fuldstændig Ja, jeg undrer mig lidt over det. Der er jo alligevel nogen, der ser ud til at overleve, altså og bliver som aldrig har udrettet noget af den verden. Ulla Tofte, du himler med øjnene. Nej, jeg himler ikke med øjnene, men jeg er ikke sikker på, at de sådan for alvor. Jamen, det, dem, der optræder uge efter uge i ugebladene, hvor de bliver inviteret til premiere, går op i den røde løber, som aldrig har udrettet noget som helst nyttigt i dette liv, eller fortjensfuldt, men som er kendt for at være kendt. Altså, der er en pige, der hedder Amalie, har jeg lagt mærke til, og hendes gamle kæreste, som blev kaldt i sin tid, kan jeg huske, Ulven Peter. det er nogle sære begreber, der går ind i hovedet på en, og ikke går ud igen. Ja. Men og Gustav? Nej, han kender han jo ikke. Var han med i Paradise? Nej, han var ikke med i Paradise Hotel, men var med i, For Lækker to Love. Men der endte det jo med, at vi for eksempel her på kanalen sagde, hey, har du lyst til at være vært på et radioprogram? Ja. Der kan du bare se, det kan og det er bare, fordi du er reality-stjerne. Ja. Bare for at sige, det er altså enkelte, der får gjort et liv ud af det. Måske endda en karriere, i hvert fald mens de ser unge og dejlige ud. Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker, Ulla, du er inde på det her med, jamen, folk, når de tænker på deres gamle lærer, så tænker de, jamen, det er en, der har gjort uopretteligt indtryk, det har været et forbillede, men er det ikke bare fordi, at vi tre her i studiet, vi anlægger sådan den modnes perspektiv? Tror du ikke, at der er en del unge, som tænker, Ulven Peter, han har virkelig gjort indtryk på mig, sådan vil jeg være? Det ligesom at man tænker, rigtig. Jeg vil ligesom min lærer. Men, det er bare nogle andre værdier, end dem, som skolelæreren står for. Ikke? Helt klart, men nu kan vi jo netop tillade os herinde i studiet tidligere om morgenen at være relativt modne og konstatere, at det at være lærer i virkeligheden sætter sig langt dybere spor, og man har meget større sandsynlighed for at gå over historien som lærer, end som medlem af Paradise Hotel. Så dermed en lille opfordring til de 2.500 ansøgere til Paradise Hotel. Bliv lærer i stedet for, hvis du for alvor vil være langtidsberømt. Og ansøgningsprocessen er også forskellig. Ikke? Der skal nogle karakterer til for at blive lærer. Ikke særlig høje karakterer. Der er 2 seminarer i landet, hvor man skal have en bestemt kvotient, ellers så der er frit optag. Jeg har hørt, jeg snakkede med en journalist, der lavede en reportage fra en fest, der blev lavet som en del af ansøgningsprocessen til Paradise Hotel, hvor folk de simpelthen blev inviteret til en kæmpe fest midt på dagen. Altså normalt er det jo aften, når man går til fest og så videre, ikke? På diskotek med fri bar, og så skulle de bare feste igennem. Og det var en del af processen, så kunne dem, der nu skulle producere det her, kigge på, hvor festlige de var, og hvor løse på tråden de var. Det var selvfølgelig et plus, hvis man snagede med rigtig mange og så videre, ikke? Så det er lidt noget andet. Altså, selvom en rustur også kan være vild. Er I faldet? Ben Falber, du ser ud som, det er en helt mærkelig verden, det der. Det er jo ikke min verden, men jeg ser på den med undren. Ja. Ben Falber, da du ellers faldet over noget? Ja, det er sådan lidt mere kedelig afdeling, vil jeg sige. Men det er jo svært at læse avis i dag, uden at komme til at læse noget om dagpengene. Jeg er altså lige nødt til, Bent, vi tager dagpengene lige om lidt. Der er lige kommet en sms på 42 600 247, som jeg vil læse højt for jer. Det lyder som om Ulla vil læse til lærer, og Bent han vil være et friskt pust i Paradise Hotel. Så fik du den, Bent. Så det kan godt være, at det er en mærkelig verden for dig, men jeg tror faktisk, at vi er mange, der tænker, at det kunne faktisk være ret sjovt med dig i Paradise Hotel. Det mener du, Claus Riskjær har jo været med. Har han det? Ja. Det synes de unge var ret mærkeligt. Tak for sammenligningen. De vidste ikke, hvem han var. Og den der flotte tennisspillerkrop, du gemmer inde under det der, den der poloshirt, den vil gøre sig godt på TV. Ah, now you talk business. Jeg kan fortælle, at Ben Falbert, han har tennistøj på her til morgen, fordi han skal videre spille tennis. Det skyldes tennis ikke, efter, at det er min weekenduniform, vil jeg lige sige. Det troede jeg, det var. Jeg faktisk skal ud og spille tennis. Og Ulla og jeg, vi blev enige om, at det var ret hipsteragtigt med det tøj, du havde på. Ja, det skulle jeg tænke lidt mere over, så jeg kunne deltage i filosofien omkring det. At det ser ud som, du med vilje har taget sådan noget sportstøj på fra 80'erne, men det er simpelthen fordi, du købte det i 80'erne og bare har beholdt det. Er det så det er mere autentisk. Ja, det er totalt normkår. Nå, normkår, det var meget ungt. Undskyld, Bent. Det var et sidespring. Ja. Dagpenge. Ja, vi har jo altså den her statsminister, Helle Thorning-Schmidt, der har været frygtelig på haft bagdelen frygtelig på komedie i et langt stykke tid på grund af den dagpengereform, som hun har været tvunget til at gennemføre, som altså var aftalt mellem de borgerlige partier og hendes regeringspartner, De Radikale. Og nu står hun så på sin kongres og skal afværge en helt stor udskældning. Mm. Det bliver interessant at se, om hun i dag kommer levende igennem debatten med det meget billige løfte, kan man sige, hun gav i går om, at reformen skal fremskyndes med et år. Personligt undrer jeg mig over, altså nu skal den store løsning komme fra den her kommission i september 2015. Altså, undskyld, hvis det her er Danmarks største problem, hvilket meget tyder på i den politiske debat i øjeblikket, hvorfor er det så, at man skal vente et helt år på en kommission, skal komme med en udtalelse, og så derefter skal politikerne i gang med at arbejde med det. Og så lover hun endda, at det fra 1. januar 16. altså 2016, skulle der ligge en ny lovgivning klar på området. Hvis det er så vigtigt, hvis det haster så meget, og hvis det er Danmarks største problem, så synes jeg, man skulle speede det op. Jeg synes, man skulle bede den kommission om at tænke sig om at lave det på 3 måneder. Fordi det kan da ikke være umuligt at konstruere et dagpengesystem, som, som fungerede. Det er et lidt mærkeligt snal, ikke? På den ene side, og i tale sætter, at det her er et kæmpe problem. Ja. Vi kærer os om dem, der er faldet uden for dagpengesystemet. Det har menneskelige konsekvenser osv. Derfor fremrykker vi dagpengekommissionens forslag. Ja. Og derfor gør vi noget ved det i 2016. Personligt synes jeg lidt, det er en hån imod de her dagpengemodtagere, som man siger, at man ja, hvis det er så vigtigt, ikke, så synes man ikke, de skulle vente så længe, de der mennesker. Men den betænkelighed har hun åbenbart ikke. Eller også kan hun bare svært ved at se sig ud af situationen. Jeg synes, det virker lidt oversmart. Hun er jo forpligtet af forliget. Sådan er det jo i dansk politik. Men reformen her kommer altså til at finde sted formentlig på den anden side af et valg. Så det er på mange måder en gratis omgang at sige, at vi fremskynder den, men vi ved ikke, hvad det er, vi fremskynder, fordi ingen aner, hvad der kommer til at stå i kommissionens betænkning. Og der er jo mange politiske analytikere, som har været ude at sige, at jamen, det her det er et valgoplæg, som du også indirekte er inde på, Ben Falbert og Helle Thorning-Schmidt blandt andet vil bruge dagpengespørgsmålet til at angribe de borgerlige og til at angribe DF, men omvendt, så skaber det også splid med de radikale. Jeg så Martin Østergaard, han er interviewet i Berlingske her til morgen, hvor han siger, vi kan sagtens føre valgkamp på hver vores politik på dagpengeområdet. Der tænker jeg, åh nej, det her, det kommer da til at gå galt. Det lyder ikke som om, det er rigtig farbart. Men han er vel nødt til at demonstrere, at han er lige så fast i kødet, som hans forgænger Margrethe Vestager, som nu bliver eksporteret til EU-kommissionen. For hvis han giver sig på det her, så mister han enhver troværdighed. Mm. Han er nødt til at stå ekstra fast nu, næsten mere fast, end Margrethe Vestager havde været nødt til. Mm. Til gengæld så synes jeg, at SF og Enhedslisten i dag fremsætter et krav til finanslovsforhandlingerne, som de rent faktisk har mulighed for at få opfyldt. Nemlig, at de ledige ikke længere skal forskelsbehandles i forbindelse med genoptjeningsperioden, hvor det nu forholder sig sådan, at akademikere får genoptjene muligheden for dagpenge, når de er i jobrotation, men det kan ikke akademikere ikke. Mm. Det er jo sådan et af den type krav, tænkte jeg i hvert fald, som Morten Østergaard og Bjarne Corydon har mulighed for at imødekomme, fordi det på en eller anden måde sådan ligger sig et sted midt imellem og ikke forekommer sådan indlysende modstridende det, som Morten Østergaard har meldt ud. Så det på en eller anden måde, så lyder det lidt som om, at SF og Enhedslisten i øjeblikket kommer krybende med noget, de har mulighed for at hive hjem, i modsætning til de tidligere finanslovsforhandlinger. Ja, og i den artikel, du nævner der i Jyllandsposten, der har de også interviewet en række arbejdsmarkedsforskere, der siger, at det her det er klokkeklar diskrimination af dem, som ikke er akademikere, som netop ikke kan genoptjene retten til dagpenge, mens de er på efteruddannelse. Men det kan akademikerne altså. Det er jo også en slags dobbeltstraf, fordi at desto lavere en uddannelse du har, desto sværere er det at få et job, og så kan du heller ikke genoptjene retten til dagpenge. Det er i hvert fald svært at se Bjarne Corydon ikke gå ind på det her krav. Jamen, så kan man lappe på det der, men jeg synes nu, at hele den her debat er et udtryk for, at vi har det jo ret godt i Danmark, fordi det er blevet gjort til et større problem, end det egentlig er. Man taler jo hele tiden om, at det er over 40.000 mennesker, der har droppet ud af systemet. De fleste af dem er altså opfanget af forskellige andre. Nogle har fået arbejde, nogle er på ferie, nogle er på sygedagpenge, nogle har fået kontanthjælp osv. Mm. Altså folk har måske på et lavere niveau end dagpenge, men de er samlet op i en eller anden grad, så de har lidt at leve af. Mm. Jeg siger ikke, det er nogen dans på roser, men det er altså forkert at fremstille det, som om der går 41.000 sultne mennesker rundt i gaderne uden bolig. Mm. Og der er jo så også nogle af dem, der vælger at få deltidsjob, selvom det måske økonomisk ikke kan betale sig, bare for at slippe for hele det der system der. Der har jeg selv en periode, hvor jeg var højskolelærer på deltid, så regnede jeg ud, at hvis jeg gik på dagpenge, ville jeg faktisk tjene mere, hvis man kan kalde det det, end ved at arbejde. Men jeg gad det simpelthen ikke. Altså det der med at skulle møde op til alt muligt. Og desuden så giver det jo også en identitet at have et job. Vi hviler ørerne et øjeblik med et musiknummer, som meget apropos handler om at arbejde. Her er det Big Stock Røgsystem med nummeret Fabrik. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Mandag morgen på den gamle fabrik. drejer en rørtang, trækker et stik, jeg er magtfuld, flytter rundt på den savsmul, stempler ind klokken 6:30, pragtfuld, solen skinner som altid, arbejder halvtid, heltid, fuldtid, deltid, overtid, kommunikerer med intercom, sommer gik med sol og slik og rom, vinter kom, kopper job for min lomme tom, rom, pop, pop, pop, pop, pop, pop, trækker en tærte, vender den om. Tarnene skriger, men jeg bliver ved mit samlebånd. Check, check in, når jeg arbejder hårdt. Check ud fra min lægerplads i Spidersport. Yeah, varer på stup, sovebusser ned i kasser. Giv det gang, hvem der reparerer luftmadrasser. 10 minutters frokost, ikke tid til snak. Varm, varm kop, vand og en madpakke. Så i gang igen, arbejde, arbejde. Tæl slangen igen, arbejde, arbejde. Så med den her vagtmand. Slipper kul i en vagtspand. Efter dag på helkulæ. Tænder en røg i det varme sand. Hjep, hjep. Så i gang igen, arbejde, arbejde. Tæl slangen igen, arbejde, arbejde. Kom i gang igen, arbejde, arbejde. Aldrig masturberer dig. Farligt, det er herligt. Nu er det kærligt. Gnid op og ned på en stang. Jeg er romadans. Vis din valg for hatsvætten langlands. Det er mit job. Sorte penge. Rige piger kommer ind, viser penge. Fattige piger kommer ind, retter penge. I skal op i systemet. Op, op. Fri, guld, altid skæv. Gamle tykke mænd med på slæve. Skrub, tom, jam, men og sæv. I skal op i systemet. Op, op. Jeg er op i systemet. Op, jeg er op. Og der er dogt op i den her moder. Stik en arm op, kabler de hoveder. En med 10.000 metoder. Flere krammer, flere boder. Bitte små sko, kæmpe store hoveder. Ingen næring, ren hudfoder. Superhater, svogler og soder. Folk har lortet op, det må måde sig. Kom en gang igen, arbejde, arbejde. Stue gang igen, arbejde, arbejde. Hvor kniven hen, arbejde, arbejde. Vietnam igen, arbejde, arbejde. Pus, stand up, pus prisen op. Slut med lej, nu. Ja, det var nummeret Fabrik af Big Stock Røgsystem. Der er en, der har skrevet ind, laver I playliste til det her program. Det smukke svenske nummer, I spillede for lidt siden, vil jeg gerne vide, hvem er. Tak for altid skøn weekend morgenradio. Jamen, selv tak. Nummeret, det var mellem 1 og 0 af Bo Kaspers Orkester. Det nummer, vi lige hørte her, det hedder som sagt Fabrik og Big Stock Røgsystem. Det er et af dine yndlingsnummer, Ulla Tofte. Du har siddet med i en times tid her i studiet som en af morgens hovedgæster, festivaldirektør for Golden Days. Meget ungt. Meget ungt? Jamen, jeg er da også ung. Jamen, det er du. Det er du. Jeg ved faktisk ikke, hvor gammel. Jeg er i hvert fald lige så ung som Big Stock Røgsystem, mindst. Ja. Bente Falber, jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle sige til det. Man skal aldrig snakke om kvinders alder, vel? Det har jeg lært fra en tidlig alder. Men jeg synes også, det er et rigtig dejligt nummer. Grunden til, at jeg havde valgt det, var netop, fordi vi snakkede om de 40.000, der er faldet uden for dagpengesystemet og arbejdsmarkedet osv. osv. Nu skal vi snakke om noget andet, men igen et tema, der formentlig kommer til at fylde en del til næste valgkamp. Ben Falber? Jeg tror personligt, det bliver større end debatten om dagpengesystemet. Og det bliver, hvordan vi skal behandle de flygtninge, der kommer i stridestrømme, og nu jo sådan lidt upåagtet af visse i større omfang end nogensinde. Altså, der kommer lige frem tusindvis af mennesker nu. Mm. Hvad skal vi gøre? Og man plejer jo at sige, at det sted, pengene bedst slår til, det er i nærområderne. Det er sådan den globus, som man altid bruger, og det er jo sikkert rigtigt. Men der er altså en del, der får snedet sig ud af nærområderne og kommer til Danmark. Hvad skal man så gøre med dem? Og der oplever man nu, det er usædvanligt, at det er regeringen, der næsten når at tage initiativet inden oppositionen og Dansk Folkeparti får råbt op om problemets omfang ved at sige, at vi skal være dygtigere til at undersøge, hvornår de kan sendes hjem igen, dem der kommer. Fordi der har man jo nok nogle gange været lidt langsom i spyttet og givet folk opholdstilladelse i så lang tid, at der nåede at komme orden i forholdene derhjemme, inden at man havde samlet mundvandet og bestemt sig til at sige, at de kunne rejse hjem igen. Der tror jeg, at der kommer nogle nye regler, hvor man kan få en interessant politisk debat om, hvad kriterierne skal være, hvor hurtigt skal man kunne sende folk hjem igen, hvor fredeligt skal der være i deres hjemlande, før man kan gøre det, og hvem skal så være de udvalgte få, der kan blive lukket ind i slaraffenlandet Danmark, som vi jo anser os selv for at være. Den her politiske debat, som du nævner, den er jo allerede i gang. SF og især Enhedslisten har været ude og kritisere regeringen og sige, at de er direkte usympatiske, når de med den ene hånd siger ja til krigsdeltagelse imod ISIS, eller ISIL, IS, kald dem hvad du vil, i Syrien, samtidig med, at man vil gøre det sværere for de mange, især flygtninge fra Syrien, at få opholdstilladelse. Det har de vel på den ene, det har de vel lidt ret i, tænker jeg. Det synes jeg ikke, man kan sige. Man kan vel ikke have nogen forpligtelse til, fordi man går ind og støtter nogle gå ind og bekæmpe nogle totalitære kræfter, så kan man vel ikke forpligte til at modtage alle de flygtninge, der kan komme ud af det. Den kan jeg ikke rigtig følge. Nej, men man kan sige, at de her flygtningestrømme, det er jo meget let at fremstille det som, at jamen, den nuværende regering, de slækker på asylpolitikken osv. osv. Men antallet af flygtninge, vi tager i Danmark, det følger jo de globale flygtningestrømme, hvor der er rigtig mange på grund af situationen i Syrien. Og du har jo selvfølgelig ret i, at det, at vi går ind og bekæmper ISIS, ikke nødvendigvis forpligter os moralsk til at gøre mere, men det er jo et udtryk for, hvad der sker internationalt, hvor der er historisk mange flygtninge. Der er så mange i Syrien nu, så jeg tror, det er derude omkring, at man skal lave den store indsats. Der var debatten noget. Altså, det er jo millioner af mennesker, der måtte forlade deres hjem, og vi kan jo ikke, der er jo grænser for, hvor mange vi kan aftage i det her lille land. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at Danmark kan jo ikke redde de millioner af flygtninge fra Syrien, men der bliver jo taget så mange i nærområdet, ikke? Altså især i Libanon, at der ligger jo et signal i at sige, okay, men herregud, så giver vi opholdstilladelse til nogle af dem, selvom det er blot at få. De skal jo være, personligt forfulgt for, det kan lade sig gøre, ikke? Ja, Det koster, jeg tror, det koster i størrelsesorden 250.000 kroner om året at have en asylant, for nu tale tysk, i systemet i Danmark. Og for de penge kan du altså udrette væsentligt mere i de områder, hvor de er flygtet. Mm, det er rigtigt. Ulla Tofte? Jamen, jeg tænkte egentlig på, at jeg synes faktisk, det er meget klogt af regeringen at få denne her lukket, hvis det nu er det, der kommer til at ske hurtigst muligt, eller arbejde på at få den lukket, fordi det er som om, det var også det, du talte, var inde på i starten, Bent Faltbart, at hele denne her flygtningediskussion, den tog vi i Danmark for fuld skrald for 10 år siden, og den bølgede i årevis. Og jeg tror, der trods alt er opstået en vis træthed. Ikke at vi ikke længere har holdninger til det, men det er noget, man bare på en eller anden måde gerne vil have styr på. Og det kan ikke i samme grad måske helt tænde danskerne politisk eller i medierne, at denne her debat verserer. Så jeg tror sådan set, at den på den ene eller den anden måde ikke vil få helt samme vind i sejlene, som den havde tidligere. Og at man derfor måske også på Christiansborg ret hurtigt aflæser, at det kan betale sig at opnå en form for konsensus, hvis muligt, og få den lukket ned. Det er ikke sådan, jeg er ikke sikker på, at det her det er et kæmpe valgtema. Men altså, hvis man kigger på valgene i 2001, 5 og 7, så var det jo udlændingepolitik, der fyldte allermest. Både udlændingepolitik forstået som integration, og så flygtning og asylpolitik. Og ifølge valgforskningen, så har det haft kæmpe stor betydning for, at de borgerlige vandt valget dengang. Så det er jo en sårbar fløj for Socialdemokraterne. Jeg kan selv blive lidt træt af, at de skal føre overbudspolitik, fordi jeg er ikke overbevist om, at de altid fører den politik, de mener på det her område. Det virker som om, at det er sådan en forsvarspolitik. Ja, men som du selv er inde på, så er det valgene, det sidste flygtning eller i det sidste indvandrervalg, det ligger altså nu 7 år tilbage. Og det er som om, vi er videre samfundsmæssigt. Jeg vil ikke postulere, at den ikke kommer igen, denne her debat, men jeg tror slet ikke med samme kraft. Ikke desto mindre, eller det handler blandt andet om, at der tilsyneladende er en højere grad konsensus. For eksempel de radikale har også, kan man sige, været ude og rokke en lille smule på det her tema i forhold til, hvor stejlt de stod på temaet bare tilbage i 2007, så Den bliver ikke så stor, som den har været. Bent Faltbart, din avis har jo om nogen dækket det her område, udlændingepolitik, i mange år. Hvad tænker du? Jamen, jeg synes, det er dejligt, at man kan diskutere det nogenlunde frit efterhånden. Ja. Når man kommer uden for politikkens snirkler, så er det jo en debat, som man har lov til at føre rundt omkring i befolkningen. Jeg tror altså, at det bliver det store emne, men det kommer selvfølgelig an på, hvor mange der kommer. Hvis der kommer væltende tusindvis af mennesker, som man er nødt til at håndtere, så kan jeg love dig for, at det bliver det debatemne, som kommer til at dominere næste valgkamp. Og så er der også noget af det, der handler om konjunkturer. Man kan se, at når der er lavkonjunktur, så er det især økonomisk politik og arbejdsmarkedet, der kommer til at fylde noget i valgene. Og det, at udlændingepolitik har fyldt så meget herhjemme, er langt hen ad vejen også et produkt af, at vi har haft det så godt, at arbejdsløsheden har været så lavt. Så hvis nu, at arbejdsløsheden den falder frem til næste valg, kan det være, at vi har mere overskud til værdipolitik og udlændingepolitik? Den er stadig meget lav, vil jeg lige sige. Der er mange myter om arbejdsløsheden i Danmark, men den er faktisk meget lav, hvis du ser historisk på det. Jo, men i talesættelsen, ja. Og hvor meget den fylder. Det er måske også, fordi vi er forkælet med en lav arbejdsløshed, at der går panikstemning i den, når den stiger nogle få procentpoint. Ja. Ulla Tofte, direktør for Golden Days Festivalen, som slutter i dag, og altså har sat fokus på 100-året for starten af Første Verdenskrig. Tak, fordi du besøgte mig her i studiet. Og også tak til dig, Bent Faltbert. Du skal videre og spille tennis. Det skal jeg da. Og held og lykke med det. Jeg krydser fingre for en sejr. Du har i hvert fald den fulde mundering på. Tak for de gode ønsker. Klokken nærmer sig 9. Vi er tilbage på den anden side af nyhederne. Mit navn er Aydin Sui.